Isura ya Annaba yeha Makka. Isura ino irahablafu amacheniko khulamusibwa mbafu. Ikanyindisi abari abari ndeshivei vei khurikhuwa rio khulamusibwa. Ne imanya eshimanyisyo nenda amatiriro khukhonyare khanako kosi khubunyari bubwe nyasaye. Ne itinyisi ya khubao khukwe khandi yechesia ebimanyisyo bibye mbu alio. Manani rumbula indukho ya bakhai nende indukho ya bachami abaria umlonji. Ne imaririsia ni ikanyirisia nende khurisa kho inyangeyo inyanga maritache inyanga bandu balamusibwa mubafu. Bismillahirrahmanirrahim. Murira nyasaye wetimbabasi wobukosia. Amma yatasaalun. Nishina shabareba nanga. Anin naba'il azim. Ukhurula nenda machena makhongo. Alladhi hum fihi mukhtalifun. Karya akaba ukhananga mwo. Kalla sayalamun. Tawe. Lekhabutuwa ahamba ano baleto kumanya. Thumma kalla sayalamun. Manakhandi tawe lekhabutuwa ahamba ano baleto kumanya. Alam najalil arda mihada. Shikuwa kholari lobo kubashinga uburiri. Waljibala autada. Netingulu kubashinga tisiro. Wa khalaqunakum azwaja. Nenukuba longa timbia tibiri eshikazi neshisata. Wajalna nawmakum subata. Nenukukola ukukona kwenyu ukuluka. Wajalna layla libasa. Nenukukola eshiro ukuba ingubo. Wajalna nahara maasha. Nenukukola eshtere ukuba shu khalaba ndoblamu. Wabanayna fawqakum sab'an shidada. Nenukumba khahe kulwenyu ama kulu saba akamani. Wajalna sirajan wahaja. Nenukurusia itayo bulafu nendo bubafu. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Nenukuishia amati karulanga buangu khurula maresi. Linukurija bihi habu wa nabata. Kachira khurusia huko imere nende mimera. Wa jannatin alfafa. Nende mikunda che misala chatirana. Inna yawma alfasli kana miqata. Watoto inyango bwa ukhasia rebwa ukhubise. Yawma yunfakhu fissuri fata tuna afwaja. Inyangolu ikaluri khupwa na nyumurita mumikanda. Wafutihati samau fakanat abwaba. Nolweri ikuluriri ikulua liabashinge miriango. Wasuyirati ljibalu fakanat saraba. Netingulu tirisiulua tiabashinga maweru weru. Jahannam kanat mirsada. Toto jahannam irindanga. Littagina maaba. Niyo ishmenyo shabakhai. Labithina fiha ahkaba. Barimenyamo tinyanga ni tinyanga. La yadhukuna fiha bardan wala sharaba. Shabari pila mosho siyose shinyifu na homba shinyu ebwa tawe. Illa hamiman wa ghasaka. Kala ramati kaire pia nenda mafira. Jazaan wifaka. Nomrungo kubaera. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Totobo Shibasu birangambu khuribanende inyanga imikabo tawe. Wakadhabu bi ayatina kithaba. Nebainga nangamuno khubimanyisio biefu. Wakulla shayin ahsainahu kitaba. Nebureshindu kwa shitiri rirambu handiche. Fadhuku falan nazidakum illa azaba. Khompile shukulaba meta shiosi tawe halareshi nyasio. Inna lilmuttaqina mafaza. Khubatoto abare nyasaye nibo bari honokoha adaiqa wa anaba banyole mikunda nende tinduri tzabibu wa kawaiba atraba nenda bakhana bayerana nabo wa kasandihaqa nende tsigilasi tsitulemo ebinywe bwebilai la yasmauna fiha lawan wala kidhaba sibauriramo busiru nohomba mainje tawe jazaa'an min rabbika ata'an hisaba umurungo khurula khunyasaye uwo muresi umurungo kuera rabbis samawati wal ardi wama bainahuma arrahmani la yamlikuna minhu khitaba Nyasaye umuresi weri kulu nende shalo nende byose birimo umunje wetimba basi shibariloma loma imberi uwetawe yawma yakumu ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adhina lahu rahmanu wa qala sawaba inyanga ruh jibril adisinjira nenda ba malaika khulunyari sharilo maloma yes tawe khuine khouria uri fuchirirwa nende nyasaye wetimba basi ne aribolo bulamba bonyene dhalika alyawmul haq فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا Eyo niyo inyanga ya toto, ne owenya atire injira kalushire nyasaye uwe umuresi. إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا توتيفوي خبيكا نيسيا شنياسيو شرحامبو خولا Nyango yomundari lola kaya kholo mwene, numu khayari bolambu, khamashire nda khabere liloba.